فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقائستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاوان قضو بداان ادين كوكسو قدبين دونه وحاكم دا أسكري كاترسانا عيدا مدى ششاية او كداو عمي قرح ششاية هلقل بيك صدي دولايت كمقدشو سرخال كاترسان نبات سهيدة دولة دا صونا النقضي قدوميها أفقوية او كداو عمي قرح كدا عايشة بالله وسي مسؤولين كاترسان شباب المجاهدين اي او ديال لقن او كهدلي مناسبت سهير سر اهلوسو اغاسمي او لغو فوري اسبتال كدق مداعي البور حيصة دا سياسة دياد اي كجرت سومالي لان او عرق اسكو شريرتي اي حزبية دا معارض كا او كباقي اسكو صوبح كدن اه مامول كموسبيح اما انك مغالدة بيدبو او اد لو ادكي اي حلي مغالدة سي او كو وجهان يهي حسن شيخ محمود ورشاد سميس أديق أي دادكو آد وقباه ناية أو لغفوري ديغان هوستاق دقمدا براوي قضا بداسي يحبنتي روح قرآن كأو كدقن أياني دينكو قصو قد بن دونا برنامشك أني غايا اسكو سو دوي أويد لسعسين أي ومركل يروح بدين عظيم. مركلة دقيستي الوحاني دي لنهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضبك غهرية برنامج كنا وحاونا قنايا أسكري كتير سنعيد مدى شيشاية أيا كودا وعمي قرح شيشاية هلقو لبيك صدي دولايت كمقالة مقدشو قرحة أيا كنعي انتو دحيسة ديقانة دا أربعو يعيلة شبيها لنكا لقرح ما انتك نعي دق مدى أفقوية وحالة لبيك صدي قدومي هوري دق مدى أفقوية حسين جبريل او هاتن احسر كال كاترسن نبت سويدة دولة فدرالك إساق إيالبا كاترسن إلى لديسة أيال الحقيقي إنه كودا وعمين قرحاسي بدين عظيم. قضا بكال او قيبك اه برنامشك أيال نقصو مقن لكن إمنك كسو دوادة حلقة ده تضباطن إيكوباد إيه حبنتي روح قرآن كأو كودقن فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيال نوسو جيدين دونه إيه دقيسي هبون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آدم وحكوز ده سورة لقمان، لقمان الحكيم من اللي يرى، ولقد آتينا لقمان الحكمة ياد مغله أي ويل كي سال دردار ماي ولا صاد دردار ما توحيد يقدس يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مقاسوح وليها يا بني ويل كي يرايو أقيم الصلاة صلاة ديوك صلاة كتر ترسيها صلاة محو قاري علي عبادات كجيرك كسب سنو قومي واي صلاة معروف كنفر وأمر بالمعروف معروف كفر معروف كوحوين توحيد الله وأنهى عن المنكر منكر كنخيب منكر كوحوين الكفر بالله والشرك بالله. طيب أرن كاسنا دينو علم له معروف كنا يقنا سوء فره منكر كنا يقنا سوء الرب أيا كدلا نيس تاسو مره ترترسي مركزو حول منكات شقد عقبته وير بدنا كوي ما يواصبر على ما أصابك حكو أسيبك وصبر وكو أتكيسو إن ذلك من عزم الأمور. آيات دان أن روحين وكو دغمين وحكم دي دروس تيني تحانها أهيد يقول الكرات كيدو هاي قرآن كدوح وكو دغن سنة دون كمهرتو. مركز سؤال الله يا بني أقيم الصلاة فيري ويل ما أنت ويل شئنا وليا بنونك ما كده رساء يا لغاية بين التلاع هي وحيلا قالوا كده شون معروف كان فر وأمر صلاة كويل كيجيو وأمر بالمعروف معروف كان فر وانهى عن المنكر المنكر كحق سنة خيب. مركز عداد ربطين معروف فرطو منكر نرهبتو وإن التقانوه معروف كنا اتقانا مركا منكر كنا اتقانا اغوان مركا كوفلا وحكا لولا قمارمانا إذا استعماشوه رفقي يا دمرني يا صبر saadarteeda alla wuxuu wari isagoo nooga soo tabiyahay wuxuu wari luqmaan waasbir calaa maa asaabaka wiilkayga wuxuu kugu dhaca ku sabar oo maadaama uu faraayo macruuf munkarna uu reebayo arrinkaas wuxuu keensana in naftiisa uu sabar uu hadaba ku qaado oo wixii khayra falidiisana uu sidaa heegan u noqdo wixii sharaka tiisana heegan u noqdo isla markaas dadka kale uu dhamaystiro oo asuu was diyaariyay oo ficlu khayr iyo tarku shar ay isku diyaariyay oo naftiisa sidaa u habeeyay waxa dadkana waa inuu u gudbiyaa ilaa waa tawasub alhaq waay dadkana oo macruuf ku aanu fara munkarkana u kareeyo mar hadduu ogyahay marka arrinkaas qofku ku kacay in la imtixaanayo insaanku hadduu faro macruuf munkarna reebo waxa qasaba in dib imaanayo markaas wuxuu wari waasbir calaa maa asaabaka wuxuu ku asiiba ku sabar ina daalika kaaso luqmaan wiilkiisa ku waaniyay min casmi lumuuri oo arrimaha ku wada kooda la geeyo ka mid yahay waa arrimaha aan laga wada hadlin oo geedka go-aan ah min alumuuri alatii yucsamu calayha wayuhtamu biha marka ma jiro arrinkaas oo sidaa loo shaqeeyo qof la waafajiyo ilaa qof go-aan loo ilaahay subxaanahu watacaala khayrka ku aadiya maahayna maalan casmiga waxaa la yidhaah aduu maanta haddii aad hurdo u baahato ee aad tacbaan tahay war ma hurdaa mase waa iska dhaafaa tala kuma jirto in hurdo leway ilan tacbaanaa taho dhayarkaa kaa daahay haddii gaajo nafta ku haysay aad haddaba aad u tacbaan tahay war wax ma cunaa mase ma cunaa arrin laga wada hadlo tala la geliya maaha waa geedka go-aan marka inaad saa u shaqayso muslimba haddaa tahay waa sida laga raba waa afarta khasaarada looga badbaado ayuu ka mid yahay sabarku waa tawasub sabr inaad marka ku dadaasho waay hadda markii baraarugu yimid ee kitaabka sunnada ay timid waad aragteen gaaladii italiyareedada sii muuqaysa maalinba maalinta ka dambaysa ilaahayaana ku mahadsan subxaanahu watacaala marka taana waa inaan ku dadaarno sabarku wax weyn waaye nimankii qaaruun iyo dhaldhalaalka wata markuu soo baxay fakharaja calaa qawmii fii ziinati inta adduunyadu ay doonaysa uun dhareerkaa ka daay qaala ladiina yuriiduuna alxayaata addunya ya laytana mitla maa uutiya qaaruun alla nasiib badanaa inahu ladii xadin cadiib isku u yahay waa sidii hadda yurubi amerika leh waa horumareen elasi qala intii wax ogeedfay tiri cilmigii musayafka ama cilmiga dhabta intaysa waxay yidhi waylakum thawaabullaahi khayru liman aamana wa camila saalixa xal ugu heli karaa walaa yulaqaaha ila saabiruun wallaahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. Xiisad siyaasadeed oo cirka isku sii shareereysa ayaa ka taagan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Xiisadan ayaa timid markii xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ah ay ku baaqeen banaanbax ka dhan ah maamulka Muuse Biixi oo horey u diiday in la qabto banaanbaxaasi. Abaabulo iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa magaalada Hargeysa. Siyaasiga Faisal Cali Waraabe oo hoggaamiya xisbiga UCID ayaa wacad ku maray inay qabanayaan banaanbaxa. Madaxda xumi had iyo goraad reeray dabada geliyaan oo markay wax qariibaan bay dhahaan ka kacaanaa reer hebel layu jeedaay marka taas maanta way iscadeeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan sheegaynaa hadduu mudaharaadka u dhacaya maxamed gaheyno mudaharaadka u dhacaya baydnaahi kalaam waxaan u dhacaya waa dareen shacbi sharcigaana sheegaya salmina weeye waa xuquuqda dadka weye aniga iyo labada corneel iyo aniga waa kala yaqaana nabadgelyada ciddii xumeyn jirta waa la yaqaana ciddii nabadda ka shaqeysa waa la yaqaana ciddii dadka barakiciyan soo celinaysa waa kala yaqaana annaga nabadgelya xumaan waa laga baqi maayo waxaanu ka hortegaynaa nabadgelya xumaanta abuurteen iyo dadka kala dirteen ummaddii reer Soomaali madaysneed ee kala jankaan ka qayb galna maxamed kaahin baryahan hadaladiisa waxaad moodaa inay iska dhex imanayaan mar wuxuu yidhi miidiyaha Soomaali oo dhan waxay u shaqeeyaan buu yidhi xamar haddana wuxuu yidhi 180 labada xusri taageerayaashoodu waxay u shaqeeyaan Soomaaliya Federation xalaytana wuxuu yidhi shalaytana ergeyna u soo dirteeno waxay doonayaan koros horta arintaas waxa weeye waa wanjal qaxaysan jaal qaxaysan weeye waa lagu yaqaanaa reer qaxo in dadka wanjalaan waxaan leenahay maxamed oo kuris baa sheegisay shan tobilood oo idiis harsan ayaan leenahay dalku ma wadi karaan dalka maanta dalkii loo dhiibay iyo maanta halkuu dalku marayo ma deeno caalamkuna wuu ogyahay warwarka weyna maanta caalamka haya ma aha soomaaliya iyo muqdisho waa somaliland internationalmist maanta warwarka haya doorashadaydiina waan dambaysiinayaa oo ka horeysa ta asxaabta tiina waan soo horeysiin hadday yeeli meena taageereyaasha waxaan leenahay haniyo jabina waxa weeye xaqba waxaan u leedihiin waa dareen kiinaa muujinaysaan haddii ilaahay idhaaho nabadgelyina waa ku samaynaynaa maalintaanu sameynay aniga iyo kulmaye aanu sameynay mudaharaadka u dambeeyey riyaal ku sameynay beerta xorriyaddaan ku sameynay markii aanu khudbadii ka jeedinay ayaan idhi gaadhaan wada fuushaneen ayaan idhi haddaba waxay yeelaysaan qof kastooba meeshaadu ku noqo anoo diidaya inuu mudaharaadku uu keeno disturbanis iyo isdhakal marka waxaan leenahay maanta ciidamada booliiska waxaan leenahay waa dadkeyni dadkeynu nabadgelyada ilaaliya xabadna ha ku ridina mudaaharaadkana waxaan sheegaynaa annagaa hogaaminayna annagaa horgelina sisiinay u horgeli jireen maxamedka ahinayo bixi gacmaha isqabsan jireen annagaa idin horgelina annagaa insha allahu tacala idin horgelina dalalka shisheeye ayaa ka digaya in uu burburo maamulka somaliland sababo ku aadan hadallada la isdhaafsanayo iyo khilaafka siyaasadeed oo maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya goordhow waxaa idinku soo maqan faahfaahin ku saabsan shirkad laga furay deegaanka Kunyanbarow ee shabeella hoose taas oo qaban doonta adeeg ay u baahan yihiin dadka deegaanka laakiin markaan ceelbuur munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu furayay isbitaalka degmada ceelbuur ayaa lagu qabtay xarunta isbitaalkaasi munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada ganacsato waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulaha isbitaalka oo ka sheekeynaya marxaladii uu soo maray isbitaalka bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkayga intaanan gudagelin waxaan rabaa marka hore allaahu raxmaanka inaan u mahad celinno ilaahay qoraxda na siiyey dhulka na siiyey caafimaad na siiyey islaam naga dhigay malaayiin jeer iyo cadad laa yuxsaa yaan leeyahay ilaahay baa mahad iskale mahadda alle kadib waxaan u mahad celinayaa maamulka xarakada oo sugay amnigan maanta aan ku fadhinno oo adduunka meelo badan ay la yihiin waxaan kaloo rabaa mahad inaan u celiyo isbitaalkan dadka dhisay tii ugu dambeysay oo dayactirka ahaa dadkii dhisay ka qayb qaatay wuxuu naga mudan yahay boqol jeer iyo boqolaal inaan u ducayno waxaan leeyahay meesha aad ka soo qaadeenna wax ka badan allah idinkugu bedelo adinka iyo owlaadiinana adduunka intaad joogtaan muslimiin ku ahaada ila ilaahay qofka hadduu islaam ku dhinto jannada ilaahay uu gelayaa aakhirana maalinta gomaduhu ay loonanayaan oo qoraxdu halkaa taagan tahay oo qofku lacagay ka baxa camalkiina janna allah idinkugu bedelo firdowsaha marka dad badan oo reer ceelbuura rag 85 jira 90 jiryaala ayaa tabarucan ka qayb qaatay arrinta dhibka loo soo maray maxay ahayd inaad isbitaalkaas dadku ay garteen oo ay waqti badan geliyeen aad xajisataan oo aad ku dhegtaan intaasaan kusoo koobaya hadalkayga wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa maamulaha isbitaalka ee degmada ceelbuur markaan waxaa idinku soo maqan kelimad waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abu khaalid uu ka jeediyey munaasabadda lagu furayay isbitaalka ceelbuur bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabi nastaciin calaa amuuri diini wadunya wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin ama bacdu awalan allah subxaana watacaala ayaa u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah nicmooyin fara badanna na siiyey allah subxaana watacaala ku mahadsan bacdallaahi dhammaan kasoo qaabgalayaasha munaasabadan ama xafladan iftitaaxiga ah oo isbitaalka guud ee degmada ceelbuur maanta lagu furahayo jazaahum allahu khayran kasoo qaybgalkooda iyo raggii kalimo ku lahaa oo mushaarakeeyey dareenkooda mas-uuliyadeed iyo dareenkooda islaamnimoba muujiyey jazaahum allahu khayran sidaas oo kale guddigii ama ladinadii oo isbitaalkan wax badan ee maraaxil badan iyo soo martay fikirna kullaha dadkana gubaabiyay ee runtii jazaahumullahu khayran jazaan leenahay antaas ka dib runtii kalimaadkii baxay ayaa nagu filan ee runtii si fiican ba dareenka loo cabiray munaasabadan looga hadlay ee waxaan rabaa marka anaga inaan ka soo koobo dhowr nuqto ama dhowr kalimo inaan ka soo aruuriyo warkayga midda koowaad walaayada islaamiga ee galgaduud doorkeeda iyo kaalinteeda oo maaragtay guud ahaan shaqooyinka ama khidmaadka dadka muslimiinta loo qabanahayo waa iska farbadan yihiin gaar ahaan isbitaalka Ceelbuur runtii maraaxil badan ayay ka soo martay ragga hooshaas u taagnaana maaragtay ku garabsiinaysay oo u fududeynaysay maaragtay waxyaalihii markaas oo maaragtay u baahan yihiin doorkaas ayaa jiray inuu suurtago marka isbitaalka inuu furmo oo maalintan oo kale saan oo kale dadka muslimiinta ah oo maaragtay albaabadiis loo furo rag dhakhaatiir la keeno qalabkii caafimaad oo hadda waqtigii waa waqti maaragtay horumar isku socdo waa in la keeno in la soo gaaro waqtigaasi wax badan ayaa la isla soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadsan taasna hadafkii ulajeedka waxa waaye ummadan muslimiinta ah soomaaliyeed waxa waaye in qof walba wadiifada ama takhasusaadka asaga hayo iyo taaqada iyo mawaahibta asaga leeyahay in la bixiyo la iska kaalmeysto oo qof walba marka si maaragtay meel walba oo ummadda xaajideeda ama baahideeda loo daboolo haddii ay tahay baahida hadda caafimaadka oo kale loo joogo haddii baahidii dacwada iyo ummaddii inay jahal laga saaro ay tahay haddii ay tahay ummadda wadooyin ay marta inay hesho inay ummadda maaragtay marka mashaariicdaas kala gedisan waxay u baahan tahay in la isku kaalmeysto oo ummadda maaragtay ay fikirkeeda iyo maalkeeda iyo muruqeeda inay midaydo taasba marka laga heli karaa horumar laga heli karaa marka taasna waxa waaye waa hadafka guud saad ogtihiin dadka muslimiinta ay leeyihiin oo taariikhan ay u leeyihiin mujaahidiinta maanta taagan waa hadafka maaragtay ay rabaan sidaas waay qodobka labaad aan rabo waxa waaye inaan muraarijiyo dadka muslimiinta ah oo gobolka gaar ahaan kusoo jeedo ragna hadduwa ay joogaan oo badan ragna waa maqan yihiin runtii maalgashiga waddankan inay dhulkooda ay maalgashataan oo qof walba anta markaas haddii si shaqsi hadda ay tahay shaqsiyadiisu inuu meesha beerar ku samaysto inuu hoolo ka samaysto in maaragtay ganacsi uu ka abuurto inuu keeno maaragtay mashaariic kale keeno oo waddankiisii oo noolaysto oo camiro waxay ka mid tahay maamulka islaamiga waxyaalaha soo dhaweynayaan oo qofku maaragtay inuu maaragtay barnaamijkaas soo qadimo oo holaha saan rabaa uu dhaho waxyaalaha waxay ka mid tahay maaragtay aanu soo dhaweynayno oo mid hadda taagan ka mid ah oo kuu kale oo maaragtay hadda kadib imaan doona ayaa ka mid ah qadlayaadkaasi in maaragtay runtii waan boorinaynaa waa maaragtay dadka u sheegaynaa fariintaasi waa fariin jirto ma aha meeshaan meel maaragtay xayiran oo maaragtay hadda oo culays ku jira ma aha waxa waaye ummaddan muslimiinta ah masaalixdooda dunyawi ah midda ukhrawiga ah labadaba maanta waxa waaye waa loo taagan yahay waana ka soo dhaweynaynaa antaas kadib runtii kalimaad kooban oo nasiixa ah gaar ahaan ragga ka shaqayn doono isbitaalkan ay ugu horeeyaan dhakhaatiirta iyo ragga maaragtay la mid ah in ammaanada aad haydaan oo ammaanatul cilmi kow ay ka tahay agoonta aad leedihiin ammaanadeedu waa ammaano inaad gudataan allahna subxaanahu wa tacaala ammaanadaasi waa xisaab adduun iyo mid aakharo dadka adduunka jooga oo maaragtay wax idinka dhaxeeyaan waa laisla xisaabtamayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala anta awooddaada tabartaada cilmiga aad leedahay iyo shaqada aad markaas lagu ogyahay inaad maaragtay si daacadnimo ah oo ikhlaas ah inaad u guduto ina caradana alamaanata cala asamaawaati walardi waljibaal allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay marka inaad ku dadaashaan kulli waa isleeyahay rag mutacalimiin ah inay dadaali doonaan haddii al yiraahdo subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddaas marka waa qodobka koowaad oo maaragtay aan dardaar maayo midda labaadna xagga shafaqada iyo naxariista waxaa idin imaan doona dadka ugu nugul bulshada maaragtay oo dadka dadka jirin ama xanuunsan dadkaas ay meesha dadka iman doono dadka caafimaad qaba maaragtay nin walba hortiisa u boodahay laakiin meeshaan dadka iimaanay waa dad xanuunsan oo tabaryar ama dilcan ayaa iman doono dadkaas waxay u baahan yihiin in loo dimriyo u baahan yihiin in tal wanaagsan la siiyo u baahan yihiin kalimo wanaagsan ay u baahan yihiin marka arintaasna waxa waaye arinta nabiga kaleey salaatu wasalaam u leeyahay irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa marka arintaasna inaad u sabartaan u dulqaadataan oo ma aragtay wadardaar mahaya qodobka saddexaad waxa waaye xagga ma aragtay sirta iyo ma aragtay waxyaalaha macluumaadka dadka idin imaanayo aad ku ogtihiin macluumaadkooda iyo sirtooda inaad u qariisaan waa kulli ogtihiin laakiin waa adkeynahaya qofka ma aragtay wuxuu kuu sheegahaya waxyaalo dad kale ka qarinayo oo ma aragtay sheegi lahayn uu kuu sheegahaya oo ma aragtay rag ah hawaan le ayaa idin imaanayo qofka marka dan ayaa ka qasabtay inuu sheego oo ma aragtay arrin daruuri ah ayuu arkay inuu ma aragtay sheegto waxaas markan waxaa la rabaa qofkii arrintaasi cida ku wajahnayd cidii loo sheegay ayay ku wajahan tahay cid agtiisa joogto shaqo kuma laha guddi hadda shaqo kuma laha marka in asraartaasi dadka muslimiinta ah insha allahu tacaala aad xifdisaan aad u ilaalisaan waan min addiin ay ku mid tahay arrimaha ma aragtay diinta islaamka ay ka mid tahay jazaakum allahu khayra jazaa kalimada halkaan ka soo koobahaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa garadka ka soo qayb galay munaasabadda waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha murusade ugaas cabdullaahi daahir bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أن الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا يا وحانك لأن أمهد علينا يا ددوينا أن ماشي اسكوي يميد حفلة دان كسوء قيب قالي أن افتتاح أن ولغفور أيو اسبتال كدقمة عالبور رنتي ددوينا سيوان أكسن أيو وصوء قيب قالين waa baahida u haysa dhanka caafimaadka ayay muujinaysaa aan waxaan kale u mahadcelinayaa Alla subhanahu wa ta'ala noo ehaysiye maamulka islaamiga ee maanta farxadan iyo baraarahan u sabab noqday wilaayada islaamiga galgaduud oo runtii wax weyn ka soo qabatay sidii ku suuragal lahaa in cisbitaal loo furo degmada Ceelbuur aan waan isaga ismayaa oo degmada Ceelbuur ayaan leenahay laakiin cisbitaalkan wuxuu ka dhigan yahay cisbitaal caama oo weyn ee gobolka Galgaduud laga furay saa ayaa la dhigi kara waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala cisbitaal maarekta wax badan noo qabta inuu noqdo aan dhaqaatiirtiisa iyo furitaankiisa iyo qalabka la keenay iyo waxyaabaha sadan fiirino runtii waxa weeye bulshadu waxay gaartay inay wax qabsato aan wax qabsigana waxa noo bilaabay dadkeena hadda meesha jooga ma hayo dad naga korayo meelaha ka yimid marka waa inaa ku deysanaa qudwa noogala baahan yahay ruti waxaan u duceynaynaa in dadkii wax ku darsaday oo muxsiniinta ahaa oo wax badan iyo wax yar intaba ku darsaday in Ilaahay maaragtay maalkooda iyo dadkooda Ilaahay u barakeeyo wax dibana Ilaahay uu ka hayo Ilaahayna ay baryaan in maaragtay in Ilaahay wixii ay la baxeen ajir ka siiyo runtii waxaa la yiri ducadu markay tahay duca gaaibin bi gaaibin qof maqan inay qof kale ka maqan ay u duceysay waxa waaye macnaa qof kula jirta inaa u duceysid waxay ka wanaagsan tahay qof ka maqan laba qofood oo kala maqan inay isku duceeyaan maxabay ku tusaysa iyo wanaag iyo isticmaal iyo macnaa waxa dhaxyaala ileen way kala maqan yihiin marka nimaka dadka wax la baxay oo reer Ceelbuur ku isman laakiin muslimiinta si guud wixii wax kula baxay halkan isbitaalkan maanta dadka lagu dacweynayo caamka lagu daweynayo waxa weeye waa u duceynaynaa Ilaahay maartay inuu maalkooda iyo dadkooda Ilaahay xifdiyo owlaadooda baari Ilaahay uga dhigo diinta uu ku hanuuniyo dalkooda kuwa ay u soo hilooba ay naqdaan ayagoo wax dheef ku filan wata ay imaadaan arkaan wixii ay nacnacfiga ay la baxeen wixii intifaaci oo bulshada ku abuuray inay soo booqdaan ay arkaan ayaan ilaahi ka baryayna Alla subxaana wa tacaala kaasi waxa uu ahaa ugaaska beesha murusade markaan ku soo dhawaada kelimad uu munaasabadda ka jeediyey ugaaska maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale mar walbaba isagaan boon mahad celihaynaa mahaddaasa la kadib waxaan u mahadcelinaynaa walaayada gobolka Galgaduud oo runtii wax badan oo dhiirigelin ka sameeyay ama xagga ammaanka ha noqoto ama xagga isbitaalka iyo maaragtay xafladda iyo aruurinta ha noqoto. Waxaan leenahay cisi iyo sharaf dheeraad ah Allah siiyo. Intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha haddii Alle ku roon yahay maalka galabta xafladiisa la dhigaayo oo isbitaalka reer Ceelbuur galabta ay xafladiisa u fadhiyaan maalkooda ku bixiyey. Waxaan leenahay cisi iyo sharaf dheeraad ah Allah siiyo. Waxa aad la baxdeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay kuwii maaragtaa idin aad ku dhib tirto xirxir Allah idin kaga dhigo oo dhibka gaalada aad ku dhex nooshin adinka iyo awlaadiinu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yadoo ku xiftiyaan leenahay. Cid walba oo muraadkeedu aakhirana u jirnaa adduunkan u qeyr Allah siiyaan leenahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha haddii Alle ku roon yahay bahda caafimaadka oo haddana la joogta haddii Alle ku roon yahay oo xibnaha haddana loo magacaabay ah. Waxaan leenahay soo dhawaada walaalihii jira gacmo furana idinku soo dhaweynay calool iyo walaaltinima idinku soo dhaweynay haddii Alle ku roon yahay gacmahan kor idinkugu dhiganay cisi iyo sharaf dheeraad Allah idin siiyaan leenahay. Waane idan la qaybsan doonaa wax kasta oo wanaaga oo la qabta haddii Alle idmo. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته deegaanka Kunyabrow ee Shabeelaha Hoose waxaa laga furay warshad samaysa bulukeetiga taas oo aad looga baahnaa deegaanka. Hadaba waxaan noo suurta gashay in aan wareysano maamulaha warshadaasi iyo odayaal dhaqan oo gaaray xarunta warshada. Magacii waxa waa Ismaan Cadan Ibrahim. Meesha waxaa ka furnay shirkad oo magaalada ka maqneeday oo lagu sameeyo bulukeeti caadi ahayo ilaa Muqdisho markii dhulkaas laga sameeyay jiray. Marka waxaan rabnaa inaan magaaladii sidii oo ku hormar lahayn maadaama ex soo qaadi jirtay ilaa baraa iyo meelaha soo wadan xataa dhulxadanta isku jajabayo isku hilaabayo si magaalada bilicdeeda ay ku soo baxdo faris magaalaha laga dhiso intaas oo ku talagalnay maadaama saasay tahay hadda xataa intaan iyo intoodii kale waa jawaa gadin yahay oo 40 koodna dhiibtay avil loo sameeyo. Markii villada la sameeyayna kolbo insha Allah waan geeydoonaa adin qaabka uu sameeyay in nuucay naqatay farax soolaha iyo bulukeetiya haamki biya ayu nooc arwa inaa sameeyo sidii oo hadda oo ajacle insha Allah. Tayada ka waran iyo waxaad ka sameysaan tayada ka sameeyna waxa way hadda kolbo barnaamijka hadda waan u dhiriyay oo carrada waxa ka soo qaadnaa baraawe bulukeetiin tayadiis aad iyo aad ay fiican tahay 100% waxa hadda saaska maradan laakiin waxa u baahanahay inaad magaalada ay dhisanto bis kadib dadka markii oo magaalada ay oo lu bilaabo oo la arko waa la arkaa markaas. Laakiin hadda sidii magaaladii oo jingada ahayn oo faras magaalahii inay dhisanto dhagax ay ka dhisanto halka bulukeeti mise way 1000 senti hal dhowr wax ku dhawaad saas waayo in bulukeetida qaar waxaa jiray kuwa aan tayadooda wanaagsaneyn idinku inaad kuwa tayo wanaagsan keenteen maxaa lagu dareemi karaa dadka maxaa u muuji kartaa waxaa lagu dareemi karaa waxa liiri wax la arkayo ilaalka dhan way muqtaad waxaan oo yaalin qof kasto tay kara hatta barway kara hatta adiga tay kartaa wa fiir kartaa tayis inta ay tahay marka aniga wax taydooda ay jilcantahay iyo kan yoo maan waxaan meedama hada bandhig ku oo soo bandhigayo waxaan waxa way waxa rawaa ina magaalada wargii inay qibradii saasi ah jirin oo nuu calaq shaqays jiray ilaa masajiday waxa sal is jiray oo bulkeetiin u sameey jiray oo dhis jiray haddana si saaska daran inaa u sameey halkee ka shaqayn jirta waxa shaqay jiri ilaa xamar marko meel kasto waxa leedahay walhuba bulkeeti walhuba marka la dhiso villada la sameeyo markaas aad arko doonaa insha Allah imaha ka waran ma yahay kuwa macquul ah oo la qaadan kara ha aad iyo aad aniga iyo inta kuwa baraw laakiin isku qiimo way 1000 senti gadaan aniga 1000 senti gadaan ardiin waa doonaa haddana kan diish waayo kor diish waayo kee vinto way vinto ber koranto way waxa marka dadka Soomaaliyeed soo jeedinaysa gaar ahaan dadka ku dhaqan kuwa dadka waxa ku soo jeedinaa gacmo furan iyo soo dhaweyn maadaama magaalada ay tahay magaalada oo bilicdeeda aad iyo aad u barnaamijka jingada yiin in aan ku soo kordhiyo villahan oo dhagax ah shirkadda ka waran marka imisa ayay ka koobantay shirkadda ilaa 4 qofood meel isticmaalanay bulukeetiga marka laga tago waxyaabo kale oo idin qorsheysan ma jirta haa maxaa kamid ah waxaa kamid ah haamka biyaha farka soolaha ayuu nooc oo bedbedelan oo nooc kasta qof kasta macnaheedu nooc ay rabto in markaas farshanka loo bedelayo ina intaas baa sameyn qorshaha noo jira insha Allah marka sameeyseen ka waran durbadiiba sidee la idin soo dhaweeyay imisaanad ku bilowdeen bulkeetaan aad aad waxaan hoos soo dhabay markii arkabo oo tayidiis iyo nuciil arkabo waxa liiri intaan aniga hadda intaan had sameys mujida saddex jibaarkood yaa walaaqtood wala shub intaan dimi sawi intaan waxa way 1700 wala gatay salaam wala gatay 3500 la iga raabad inaan sameey qofka doonay inuu qol u dhisto kala ka waran maxaa ku bixi kara qol ilaa 600 hatta waxa isku dayaa inaa shabaska hada oo intaas waayl dhaay maragtii waa liishay 200 in lagu shabiyo ilaa 6000 iyo 200 inaa ay ku baxna ku talgalay insha Allah marka muxuu ka kooban yahay bulkeeti carada si guud isku dayaa waxa waay wa afar shay mid daas hada jidoo boorkaas iyo mid gudun hada iga dhamaato hada la soo bado iyo tan oo sti salaax madaxo imid jaay isku jiro intaas waya adansanta in shirkada furitaankeeda waxa ka soo qayb galay qaar kamida odayaasha waxa kamida bismillaah xuseen haaji abd xasan soo dhaw engineer oo gab ka waran bal sidaad u arkaysaan shirkadan halkan laga furay oo baahi ahaan dadku ay aad u daneeyay bismillaah in aad iyo aad oo faraxsanahay saaka shirkadan booqashadan soo booqanay shirkadan magaalada baahiyad ay qabtay ay maanta wax qabaneysa in magaaladan bulkeeti sameen anaga ku bilaabay anagana waa ka noqday tabar ay diiday maadaama aniga shakhs kaliis aan ahaa haddana shirkad ayaa meesha furtay bulkeetigan hadda la sameeynaa waa bulkeeti la yaqiiday waa bulkeeti dhaxba qol dhig jiray 40 waaye dhararkiisa marka joogisna waa 20 senti bulkeetiga la yaqiiday magaaladan waxa bulkeetiga baraw laga keeno oo marna 10 ah toban balaciisna 20 waaye dhararkiisna waa 40 laakiin kan wuxuu dheerahay waa 40 jooga hal xabo kan markaad eegto waxa uu dhigantaa laba xabo kan baraawada dul saaray uu dhigantaa marka kan baraawo waa dhax duleel ma waa dhub waaye kan waxa waaye waa dhax duleel waaye maanta waxaan leeyahay shirkada shaqadan aad u bilaawdeen magaalada Kuunjabaru waa shaqo ay baahi u qabtay hadda waxa laga doolan jiray baraawo markaad soo saarad 100 xabo adeega 30 xabo aad qursan jirtay way soo burburayaan todobaad kaaga maana lacagta kaaga waa kaaga waan kaaga dadanyahay sababtu maxay tahay marka burburka keen waxa waaye waxa la sameeyay waa alaab ganacsi waa ganacsiga ninka markuu yahay waxa waaye oo san gurigiisa u sameysanaynin shamintada waa ku yareena waxa la sheegaa dadka baraa marka uu wareysto 120 halka shinay ka dhigaan halka kiish waa 120 xabo 120 cara laga dhigay oo kiish shamintada lagu daray oo laga soo qaaday baraabara dhamaan kuma maanaayaan Kuunjabaru kana magaalada dhexdeed waaye waxaan laga dhigaa hadda aan wareystay halka kiish 70 kiish ki shamento 70 xabo oo shamentada ugu tayfar aan hore wareysta ugu fiican oo cumaan ay tahay marka taas darteed waxa waaye wax ka burbur lahayn lacagteed waa ku harayaan waxaadna haysta halka bulkeed laba bulkeed uu dhigma waxa meesha marka dadkii dhisan lahaa guryahan jiingada oo hore u soo dhisanay nin walba magaalada markuu imaanay gurigu dhistay 3 mar 4 mar waa bedeli haddana waxa waaye haddii mar dhisto waxa waaye waa ma waa ka dhimanay ama waa ka tagay leh mahe waxa waaye burbur ma jiro marka shirkadana waxay sheegeen baahiyadka guriga oo dhan inay dhameystirayaan hadda inay qandaraas ku qaadanayaan oo guriga dhisidiisa guriga dhamaystiray waxa doontaa la heshiin hadii saad u sheegayo mas'uulka shirkada villaan hadda ma qandaraas ku qaadanay wiir oo 3000 bulkeed lay garbo villadaas ilaa oo furaha ka soo wareejiyo asaga la garba haddana barnaamijkaas oo hadda xamar aad loo aqoon jiray iyo magaalooyinkan kale baraabayo marka hadday noogu bilaabato Kuunjabaru arag aad u fiican waaye oo shirkada markii guriga aad naqshadeeda aad siiso ayada kale wareegayso adiga lacag leh laga sugaayo wax tayleen ku dhiseyso arag aad u fiican waaye marka waxaan leeyahay dadka oo hadda baahid waxa uu guriga dhistaan meeshan yey ka dhiman aanan ha u soo degdegeen marka qarashka ku baxay ka waran guriga ka kooban 200 ama 300 oo kale ma yahay mid macquul ah marka loo eego qiimaha dadka u baahan yihiin sida hadda uu wadaadku u sheegay qol marka uu yahay hal qol kaliis istaanbe taagan 600 xabo waa 600 oo sida ku dhufato waa lacag oo 400 oo kale waaye hadii marka dhowr qol oo isku dhigdhigan ama si qol loo dhisana lacagteedu waxay imaaneysaa lacag yar dhisidda guriga marka jiingadihii iyo wixii kale kugu soo kordhayo naashnaashkii kale daaqadii albaab iyo haba mutreelaadka dhiga gurigaaga ama shamaynteeso aa kugu soo kordhayo marka guriga hadda oo yar waan shirkada inay wax ku dhisaan dadka ninka gurigiisa ay ku wacantahay qaabku u rabo naqshada marka naqshadaan marna kor u qaadi karta lacagta marna hoos u dhigi karta haddii naqshadaa naqshad tahay ay tahayna waxa waa lacagtaada badanayso haddii naqshad ma guri ku meel gaar aduun joog le ay tahayna lacagta ku yaraanayso bulkeeti hadda aniga gacanteeda kor oo qaaday u soo shali la sameeyay shali la sameeyay shali la sameeyay saaka wala waraabi asoo la waraabi aniga markaa meesha aniga qaaday kor u qaaday bulkeeti kor aan u raaciyay waay oo sidiis oo hadar urka aan dhigay marka meesha waxa ka fahmaysa in oo bulkeedu tayo u leeyahay sida uu sheegay wadaadkan wuxuu isku daray saddex aro aroon kala duwan haday isku darso ma soo iyaga adkaanay ee shamaad lagu biirnin hadii ninka dhor aro aad ku darto dhorkaas aro waxa waa mid dhacaan leedahay mid waxa leedahay isku darsoomaan waa idkaadaan dhorkaas aro iyo shamaad lagu sii daro cumaan ay tahay marka bulkeedkiisan ka dareemay inuu abgitaad fiican u yahayna leh marka insha Allah ta'ala dadka daneeyayna wax dhistaan waxaan leeyahay qasoo qayb gal wacan wuxuu sheegay meter bandiyal inuu sameeynaayo wuxuu sheegay farangasool inuu sameeyo xabada hadii mu farangasool ay muuqdo istaanbeedan waa taala waxa taal rashiin dal guriga lagu sharxo haamankan oo biyaha lagu shubto oo fuustooyinkan caag looga marmaayo ayuu sameeynaa marka wax badan oo magaal heer magaalka ay u baahanayeen oo ku saabsan shamiinta iyo ciid iyo wax uu sameeyo rabaa ninkan marka taasna waxay ku tahay horumar oo hadda ay gaartay magaalada Kunjibaru oo magaalo far badan aysan gaarin marka waxaan leenahay insha Allah ta'ala shirkada Allah idin barakeeyo meesha idin taadan meel qasaysan oo idin rajaynaa insha Allah ta'ala ay Lucas Muqtar aan sidoo kale kula kulmay halka shirkada laga furay ee bulkeetiga sameysa oo runtii deegaankan looga baahnaa Lucas Muqtar soo dhawow adiguna balka waran maxaad ku dareysaa horta ana haray looma hadlay way hadala hadalba haray loo hadlay soo anaysa kuma mahda horta markoo baad mar la ilaah baan u mahad celinayna nasiye nimcatu liman wal islam thumma waxaan leenahay shirkadaani Allah barakeeyo shaqo loo baahna oo deegaanka ka banaaneed ayay keenay shaqooyin waxa jira hore loo hayay iyo shaqo aan hore loo hayn shaqo aan hore loo haynina keenay waa u duceynayna laana waxa dalil waa hadii aad musqul aad maanta hadda ay ka buuxsanto waa inaad heshaa bulkeetigeeda waa inaad baraw ka heshaa waxa laga yaabaa adoo guri dhisanay inay bulkeetigu u go cid samaynaysan inay jirin shaqada kugu socota waxa lagu leeyahay baraw gaari kama iman haddii aad dareemi kartaa deegaan masafo 90 km su jira waxa laga keenay laga soo waariday culayska u leeyahay qof waliba waa iska dareemi kara laana hadana waxa intaas ku sii dheer bulkeetiga soo burburay waxa lagu leeyahay sheekh adu ka gadan yahay ana waa keenay lacagta adiga ka gadantahay ma dhigi kartay iga bedel sidoo wuxuu kaaga bedelow ninki ma hay tira go'an ninki mootana u keenay tira go'an adaa lagu keen ama ka burburo ama uu ku burburo soo kala jaban lagu xisaabina sheekhu dhisa lagu leeyahay Allah ku barakeey waxa kale oo hadda uu mulkiila walaalku noo sheegay Allah barakeeyay waa nin horta wadaad oo khair badan ku tuumeen inuu dadka u mataqaana qiimo jaban oo ka raadinayo shaqo walba cusubna de culayskeeda iska leedahay qof walba dareemaya marka waxaan leenahay dadka hadda maanta ay u diyaarsan tahay inay wax dhistaan ha ku soo dhawaadaan shirkada ku soo dhawaadaan iyadoo qiimo jaban la sheegay de ruux wuxuu sheegana asaga laga rabaa inuu fuliyo waxaana u muuqataa deegaanka ku yabaro isbedelo isbedelo caasimad iyadoo maanta lagu sameeyay bulkeetiga aan ku naqaana magaalada Muqdisho ana markaan ku soo galay waxaan jiray tani Muqdisho miya tani Muqdisho miya laana bulkeetigan muddo ma aan arag marka waxaad taqaanood aragtay xusuus kugu reebaya waa gartada laba bulkeeti ayaa noo muuqda kuwan oo shirkadu ay sameeyeen iyo kuwa kale maxaa farq u dhaxay waxa farq u dhaxaya bulkeetigan waa bulkeeti walaalku asagu noo sheegay kiish halkii kiish 70 xabaan ku sameeyay kan kale injineerka ka hadlo 120 xabaan lagu sameeyaa wax isu egna ma aha sadar isku xajmi ma aha isku dheeran ma aha isku joog ma aha isku tayana ma aha waxa dalil u ah asaga muqaalkiisa marka aad taas dambas dambas amal u muuqda oo yaana muqaalkiisa muqaal oo aad aragtay inay shamiito ku jirin waa kan waa muqaal madow oo shamiito ay ka muuqato waa marka tayo fiican ka xaqiiqiyan ka muuqato marka tayadaasi waa tayo loo baahnaa waa tayo loo baahnaa oo qofka muqta muslimka in wax tayo la sameeyo masalixda muslimiinta ku jirta ducada dadka muslimiinta ku filan ilaahayna waa umadqana wixii alla barakeeyaa barakooba wax badan oo lahayn oo baraka lahayn wax badan oo baraka lahayn wax yar oo baraka la ka qeyr badan waqti hore ganacsigu nimanka carabta ee Soomaalidu inta badan ay wadanka Soomaaliya niman caraba ganacsiga ku lahan jir inta badan waxay ku dadaali jireen wuxuu inay baxaan nina hadda kor kala sheekaysay carab oo dukaan u furan yahay markaas wuxuu yiri aniga loorkaas aan ku xisaabtanaa buu sonkorta dhan loorka la gadi jiray loorka la gadi jiray inta ururiyana loorka gadan jireen Soomaalidu raashin iyo waxbay tabcan jirtay loorkaas markaa ka gadan jireen anaga markaa loorkaas aan ku xisaabtanay dhig jiray laakiin hadda waayahan dad waxa in badan dadka ku batay inuu saacad dadka ku taajiro oo qofku ku dadaalo wixii uu keeno laba jibaar inuu ka raadi isaga oo mataqaana dadka in badan ay dadku aad moodo xoogaa waayahan dambe keligi noolaashaa inay ku bateen oo dadka muslimiinta iyo masaakiinta ay dadku in badan dad khayr badan waa jira laakiinse in badan waxaad ka dareeme ده زمان آخر كي ومتقن علامة زمان آخر كي عمل بدن كم موقدة ده كون بدن ده ودمرنتو وإسكيرات. قبل كده برامج كروح يعني سلسلة قرنى أما إن كما قال ربي نبأ يا آدل وأتكي هالكاس وبريتو وكو جهنيا هاي مدحوينها الدولة ده حسن شيخ محمود. سراكيل أيضا يحل بأن أي سيجار ما جرى ضبي نبوخ كواس أغر ودعوه وفديك حسن الشيخ محمود حسن وحق صعد على كسي كلب بحين دونا حرمها مامور القبلة ديدا سي أوه غامياشا مامور القبلة ديدا كلا تشتو حكومة دقوصو إسايو بدين عظيم قود أهان نهالكاس أيام كسو قبقبين يا برنامشك لما أنت نبوحان إذن كغتغي ناس داسي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم.